Libalo yona kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama Nabima nanzela patongo konga pamba na sala ndenge ninye konde koloko Liboso na zala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngaite Nalongwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te pola tape malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na zala celibate Bala motunisi na paso na moni Baloyo na kota kikumbi ya makambo na sala ndenge ninye mama Nabima nanzela batongo konga pamba na sala ndenge ninye onde koloko Liboso na zala kisa pamba na mona kimobali moka ya kobala ngaite Nalongwa kinanda koya lokuli koli ya malonga te kola tampe malonga te Nyoso na pona koti nanda kwa Jose balinga ki na zala celibate Eya oke okay, iwa pie Na keko sala la vim pote na ponga Yo moko onyembi koli ya pasi na lipopo Kola ta pasi makambo nyoso pasi Eya oke okay, iwa pie Na salimbula zomi nanda kwa lukuli Liputa moko kolamba pena lamba kate yango wana na keki kumbi pa ya Jose Ayi be ya oke okay, ikuna e Lokola na moni bo mengo na koti kate Sogi na longwe na tiki se oyo ya zami Sote, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, aina lela, oh, yeah, yeah, yeah.